Λοιπόν, Λοιπόν. αμοναφή, Ναι. κίνακ, δεν αγκούμπελο αν κουά. Κούμπε μπινάκ, δα φανιέ με ακολάτ. Κούκο γιώχε λόχαρε, δα φλέ ακολάτ κουά. Μπόγο γιώχε λόχαρε μουνιό, μουά μουά, κουγιώρε μουά, μουά, μουά, μουά, δάδια. Σόγω κομάσε βαχτάν. Legui nak ben gaayen jeppi ko ci lolou mu ne ki duñu may yow ki gumba bu mel mom bari titer ko ko jox lox rek mu nan daf lay akola xara rek man ak mom la ko daadi ñew nak ci benen yoon bi rek gaan bi daadi taxaw nak ci kaw ben tabouret quoi ci mi tubey ji def taatu neen legui nak mu jox loxo gumba bi rek gumba bi commencé nak ko bëgg akola rek mu daadi koy juutu gumba bi daadi akola ci fessi ci taati dafa ne ay leex la mo ne mwa mwa rek dal nek op telaw yow xana da nga faté dentifrice